Blady odpalone, blaty skręcone, dziewczyny podkręcone. To jest właśnie to, co lubię, w tłumie się nie skubię. Zawsze mam w czubie, to THC działa. Wbiję coś do rury, uruchomię szare komóry. To nie są żadne bzdury, w stylu kotury albo nany. Jestem dzisiaj nieźle rozjebany. Nagrywanie płyty to bardzo wysoki procent. Czasami smakuje gorzej niż ocet, kuje jak oset. Przed pierwszy tworzenia wierszy i zajebistych bitów. Bez słodkich jak cukierek hitów, bez żadnych uników. Cel osiągnięcia najlepszego wniku. Co to, hip-hop idioto. Co to, hip-hop idioto. Co to, hip-hop idioto. Co to, hip-hop idioto. Co to? Co leci z głośnika? Serce szybciej pika, każda dupa sika. Z zachwytu, yo, do klasycznego bitu. N.A.S. produkcja penerskiego hitu. Brzmienia, rytmicznego omówienia. Pragnienia i wspomnienia. 9-5 anty, początki planty. Brat Józef, platyna, palanty. Psychetryna 9-7, wikina. Grajewo, projekcje stereo, kina. Ninja, komando, gniezno, wyjebki. Kartoniki, śnieżno-białe torebki. Pomieszane klepki, DBS skład. Hip-hop jazda, pełna dobrych rad. Zażyna opowieści dziwnej treści. To jest mój świat, pełen artystycznych boleści. Co to? Co to? Hip-hop idioto. Co to? Co to? Hip-hop idioto. Hip-hop nakręca, człowieka jak wariata. Mata szybko wita, dzisiaj nie. O której godzinie pojawi się, pociągniemy browca. Posłuchamy niezłej gamy, w gramy nie bawimy się dzisiaj w ogóle. Wszystko pamiętać musisz, w każdym szczególe. Muzyka tak słodka, jak w środku mule. Nie pociąga mnie, tak jak i ciebie, ale musi kołysać jak kołyska. Widzę twoje dzikie oko, znowu błyska. Każda chwila z nią jest ci bliska. Ona jest twoja, teraz jesteś egoista. Muzyka hip-hopowa, jak zabawa wyskokowa. Ani słowa, kolejna płyta prawie gotowa. Albo się bawisz, albo zabawę przerywasz. Przegrywasz, już się tu nie ma, poginasz. Co to? Co to? Hip hop idioto. Co to? Hip hop idioto.